Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde der ki: "A'da aduvvike beyne cembeyke." Senin en amansız, en katı, en sert, en acımasız düşmanın senin içindedir, diyor. Mevlana bu hadis-i şerifi bize açıklayıverirken, nefis denilen o put, nefis denilen şey, put da demiyor, nefis denilen şey, ateş yakmaya sebep olan çakmak taşı gibidir. Bu sözümü yeni nesil belki anlamayabilir. Şimdi hep elektroniktir, hatta kibriti bile görmez oldu bazı insanlarımız. Her türlü ocağını, gazını, banyodaki aletlerini yakarken elektronik malzemelerle yakıyorlar, elektrikle ateşliyorlar. Bir zamanlar kibrit vardı. Kibritten önce de çakmak taşı vardı, taş. Taşı taşa vurdun mu alev şey çıkar oradan, kıvılcım çıkar. O kıvılcım da kav denilen maddeyi yakar, böylece ateş yakılırdı. Diyor ki, nefis o çakmak taşı gibidir. Alevi söndürebilirsiniz diyor. Alev, nefsin çıkardığı kıvılcım, yani puttur. Putu kırabilirsiniz. Dışarıdaki putu kırabilirsiniz. Çakmak taşının çıkardığı alevi, yangını veya ocaktaki ateşi söndürebilirsiniz ama çakmak taşındaki ateşi söndüremezsiniz ki. Denizin içerisine atsanız, binlerce yıl denizin içerisinde dursa, sonra da çıkarsanız, o çakmak taşını, iki taşı birbirine vurdunuz mu, kıvılcım çıkar. İşte diyor nefis, o çakmak taşı gibi, bütün kötülükleri içinde barındıran bir ana madde. Hepimizin içinde var bu. Ayet-i kerimede de Rabbim innen nefse le'emmâratun bissû'i. Şüphesiz nefis her türlü kötülüğü emredendir, diyor Allah Celle Celaluhu. Dışarıya diktiğimiz putlarımız ise onun ürettiğidir. O yok edilebilir ama üretici olan nefis, o yok edilemez. O terbiye edilir. O zayıflatılır, güçsüz hale getirilir, yok edilemez de yalnız. Bir de o var, yok etmeye çalışmayın. Nefsimi yok edeceğim, nefsimi öldüreceğim. Yok öyle bir şey. Bu nefis bizimle beraber yaşayacak ölünceye kadar. Ancak biz imanımızı güçlü tutarak, amelimizi fazla yaparak ruhi güçlerimizi kuvvetlendireceğiz, iyi melekelerimizi güçlendireceğiz. Öbürünü kontrol altında tutacağız. Çünkü o da bize lazım. O da bize faydalı. Nasıl ki ateş hem evleri yıkarken zarar verir ama aynı ateş sobanın içerisinde fayda verir. Nefis de böyle faydalı hale getirilebilir. Rabbimiz bu 43. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Eraeyte men ittehaze ilahehu hevahu." Hevahu. kendi arzularını, kendi isteklerini, kendi düşüncelerini, kendi ürettiği fikirleri, kendi beğendiği, kendine ait fikirleri kendisine ilah edineni gördün mü? Yani gördün anlamında. Rabbim, gördün, gördün mü? Gördüm işte yani. Şimdi burada o gün içinde vardı, günümüzde de var. Bir kısım insanlar, ben Allah'a inanmam, peygambere inanmam, ahirete inanmam, kitaba da inanmam. Hristiyanlığa inanmam, Yahudiliğe inanmam, Müslümanlığa inanmam, Budistliğe inanmam. Kardeşim, ben gönlüme göre yaşarım, diyor. Rabbim diyor ki, bunlar da kendine tapınan insanlar. Kendine secde eden insanlar. Kendi hevasını, kendi arzusunu, kendi fikrini, kendi düşüncesini kendine put gibi diken ve onun önünde secde eden insanlar. Bunları da gördüm. Yani Rabbimin bir ayet-i kerimesinde فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın herkesi, bütün insanları bir fıtrat üzere yaratmış ki o fıtratta da din vardır. Allah'ın fıtratıdır o. Allah o fıtratı herkese vermiştir. Bunu sevgili Peygamberimiz bize açarken kullu mevludin yüledu alel fıtra veya ala fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar diyor Peygamber Efendimiz. Bu 2004 yılında gazetelerde bir flash haber vardı. İşte Batı laboratuvarlarda her insanda inanç hücresini de buldu. İnanç genini de keşfetti diye. Her insan bir büyüğün önünde secde etmek, boyun eğmek üzere yaratılmış. Biz bunu Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda eğilerek onun bütün emirlerine amenna ve saddakna ve etana işittik, iman ettik ve de itaat ettik diyerek yerine getiriyoruz. Allah Celle Celaluhu alacak akla sahip olmayanlar da Allah Celle Celaluhu'nun inancını kavrayacak aklını o doğrultuda geliştirmeyen insanlar da Allah'ın yarattığı insanları bu sefer ilah ediniverirler. Yani ben Allah'ın kitabına, Kur'an'ına değil filanın kitabına inanırım. Allah'ın koyduğu kurallara değil filanın kurallarına inanırım diyenler var. Bir de yok canım ben onları da reddediyorum. Bu reddediyorum, hiçbirini kabul etmiyorum diyen de yine putperestliğine devam ediyor. O da kendine tapınıyor. Kendi iç dünyasında barındırdığı nefsine ve o nefsinin ürettiklerine bayılıyor. Ona secde ediyor. Sevgili Peygamberimize diyor ki Rabbim, Efe ente tekûne aleyhi vekîle. Şimdi sen onun vekili mi olacaksın? Diyor. Yani bu tür insanların vekili değiliz biz. Ve mâ ente aleyhim bi musayit. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin diyor Rabbim. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ama tebliğ var. Bizim canımız bu bedenden ayrılıncaya kadar biz tebliğ etmeye devam edeceğiz. Ve karşımızdaki insan imansızsa o insanın da canı bedenden çıkıncaya kadar yine tebliğ etmeye devam edeceğiz. Bunu da yanan bir yürekle yapacağız. اَمْ تَحْسَبِ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ. Sen onların çoğunun, birçoğunun işiteceğini ve de anlayacağını mı zannediyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Celle Celaluhu. İnhum illa kel en'ami belhum adallu sebila. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol bakımından hayvanlardan da daha sapıktırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü hayvan kendi yaratılış kanunlarına uygun hareket ediyor. Rabbimin onların fıtratına vermiş olduğu refleks kanunlarına aynıyla uyuyor onlar. Rabbime isyan etme veya bir başkasına isyan etme durumları yok ama insan hür iradeye sahip olduğundan dolayı Allah'a isyan etme, Allah'ın kullarına veya tabiatına zarar verme durumu da meydana geliveriyor. En yırtıcı hayvan olan aslan, karnı acıktığında bir ceylanı yakalıyor. Karnı doyunca, bazı televizyon gösterilerinde görüyoruz, belgesellerde görüyoruz. Karnı doyduktan sonra ceylan sürüleri etrafında yayılıyorlar. Karınlarını doyuruyorlar, neşe içinde hoplayıp zıplıyorlar ama o aslan onlara hiç saldırmıyor, kötü gözle de bakmıyor. Ama insan öyle değil. İnsan insanlığını bir yitirecek olursa ki o İslam'ı kabul etmemekle yitirir, o zaman vahşi bir canavar haline geliveriyor. İşte Amerika'nın yöneticilerinin yaptığı, işte İsrail'in yöneticilerinin yaptığı. Çocuk demiyorlar, kadın demiyorlar, ihtiyar demiyorlar. Camidir demiyorlar, mekteptir demiyorlar, hatta hastane demiyorlar adamlar. Buldukları yerde Müslümanı vuruyorlar, öldürüyorlar. Bir tanesiyle değil, beş tanesiyle değil, binlercesiyle. Ama hocam Müslümanlar da yapıyor. Yahu senin ülkene gelmiş, evini işgal etmiş, babanı öldürmüş. Koridorda yakalamışsın babanı öldüreni. Onlar da onu yapıyorlar. Git benim evimden, git benim ülkemden diyorlar. Hayvanlar yem verenin peşinden giderler. Hani kuzuya yem veriyorsunuz arkanızdan geliyor. Halbuki onu kesimhaneye götürdüğümüzü bilmez hayvan. İslam'ı yitirmiş insanlar da ona benzerler. Yem verdin mi arkasından geliyor. Yem verdin mi arkasından geliyor. Ya dünya, bu dünya, hayat bu hayattır. İn hiye illa hayatüned dünya. Nemutu ve nahya. Hayat dünya hayatıdır. Biz bu dünyada ölür, bu dünyada yaşarız. Öbür hayat yoktur. Öyleyse biz ancak bu dünyadaki çıkarlarımızı düşünürüz diyenler, ekmek peşinde koşan, yem peşinde koşan insanlar gibidirler. Balığa oltayı atıyorsunuz, yeme geliyor ama biraz sonra kendisini tavada buluyor. Ekmek peşinde koşan, yalnız biz dünya çıkarını düşünürüz diyenler, biraz sonra kendilerini cehennemde bulabilirler. Onun için hayvanlar gibi olmamaya dikkat edelim. İnsan olarak yaratmış Allah Celle Celaluhu bizi. Öyleyse hayvanlık derekesine düşmemeye dikkat edelim. Düşenleri kurtaralım. Mesela bir koyun bir kuyuya düşse, mesela İstanbul'da hemen hemen her gün bir olay olur, televizyon ekranına gelir. İşte filan evde bir kedi apartman boşluğuna düşmüş, kurtulamamış, bir yere kısılmış kalmış. Ne yapıyoruz? Bayağı milyonlarca lira da masraf ediyoruz. Çünkü belediyenin elemanlarının gelmesi, arabalarının gelmesi, vincin gelmesi bayağı bir para. O kediyi oradan kurtarıyoruz. İyilik yapıyoruz. Yapmamız gerekir. Hayvanlık derecesinin altına düşmüş, hayvanlık derekesinin altına düşmüş insanları da kurtarma ekibi kurmamız gerekmektedir bizim. İşte camilerimiz budur. Bizim vaazlarımız budur, nasihatlerimiz budur, tebliğimiz bu olmalıdır. insanları imansızlık bataklığından kurtarma ekibi olarak kendimizi görmemiz gerekmektedir. Öyle çalışmamız gerekmektedir. Nasıl ki yavru, kedi yavrusu oraya düştüğünde yüreğimiz sızlayarak yardım ediyoruz. Aynı şekilde insan, İslam'ın dışına çıkmış insanları da İslam'dadır, Müslümandır ama isyan çukurunda debelenen insanlarımızı da nefretle değil, şefkatle ve de yanan bir yürekle, merhametle o düştüğü yerden kurtarmak için gayret göstermemiz gerekmektedir. Elem tera ila rabbike keyfe medde zille velev şa'e lece'alehu sakina thumme ce'alneşşemse aleyhi delile. Hep tekrarladığım bir şey var. Rabbimin iki türlü ayeti vardır. Bir, Kur'an ayetleri. İki, tabiat ayetleri. Her ayet Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet-i kerime Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Tabiattaki her ayet de Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Bakınız saksının içerisindeki kara bir toprak bu. Kara topraktan yemyeşil yaprak ve pembe yapraklar, ileride onlar da yeşile dönecekler. Bir müddet pembe olarak kalıyor. Menekşe mor alıyor aynı topraktan. Karanfil kırmızı alıyor aynı topraktan. Menekşenin kokusuyla karanfilin kokusu birbirinden ayrı, aynı topraktan, aynı sudan, aynı havadan ama renk ayrı, koku ayrı. Bütün bunlar da ayettir. Allah Celle Celaluhu'nun varlığının ve birliğinin delillerindendir. Güneş de Allah'ın ayetlerindendir. Gölge de Allah'ın ayetlerindendir. Güneş, gölgenin varlığına delildir diyor Allah Celle Celaluhu. Gölgeyi uzatan Allah'tır, kısaltan da Allah Celle Celaluhu'dur. Yok hocam, gölgeyi uzatan ve kısaltan güneştir diyebiliriz ama Rabbim hayır. Çünkü güneşi doğduran O'dur. Güneş doğuyor sabahleyin, sabahleyin baktığınızda gölgeniz çok uzundur. Ve güneş yükseldikçe gölgeniz kısalmaktadır. Hatta tam öğleyin, zeval vakti geldiğinde, yani güneşin tam tepemize dikilip batıya doğru meyledeceği sırada gölgelerimiz en kısa hale geliverir. Bütün bunları Rabbim yapıyor, görmedin mi diyor. Elem tera ila rabbike keyfe medde zille. Bütün bu gölgeyi uzatanın Allah olduğunu görmedin mi? Allah dileseydi onu sakin olarak da kılabilirdi. Ama hareketli kılmış. Sonra da güneş gölgenin delili kılınmış Rabbimiz tarafından. Güneş olmazsa gölge olmuyor, karanlık oluyor her taraf. Gölge olmaktan çıkıyor bu sefer. Güneşin uzaması, gölgenin uzaması veya kısalması kendiliğinden değil, güneşten. Güneşin ışık saçması da kendiliğinden değil, o Allah Celle Celaluh'tendir. Bütün bunlar da Allah'ın varlığının ve birliğinin delilidir. Bir de burada şu dersimizi de alalım biz bu ayet-i kerimeden. Hani güneş vuruyor eve, öbür tarafı gölge. Güneş batıdan batıyor, bu sefer o battığı yer önünde kalan dağlar bizim gölgemizi oluşturuyorlar. Ve o battıkça da gölgemiz koyulaşıyor ve zifiri karanlık oluyor. Göz gözü görmez hale geliveriyor. Güneş gelince karanlık gidiyor. İlkokul, ortaokul ve lisedeyken bize şu öğretildi. Işığın hızı saniyede 300 bin kilometredir. Bu öğretildi. Doğru. Peki ışığın, karanlığın hızı ne kadardır? Karanlığın hızı da saniyede 300 bin kilometredir. Bir yerden ışık 300 bin kilometre çekilecek, hızla çekilecek olursa karanlık aynı oranda oraya geliyor. Bir yere ışık gelecek olursa ışık hızı oranında da karanlık oradan çekilip gidiyor. Allah Celle Celaluhu imanı aydınlıkla ifade etmiş, nur kelimesiyle ifade etmiş, inkarı, kafirliği de karanlık kelimesiyle ifade etmiş. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Bir yere ışık ne kadar süratle gelirse karanlık o kadar gider. Onun için karanlığa sövmenin anlamı yok. Karanlıkla uğraşmanın anlamı yok. Sen gel, sen doğ. Sen doğarsan o gidecek. Kamaşan gözleriyle gidecek, çekip gidecek karanlık. Gelmiyoruz, varmıyoruz ve o karanlık orada niye durur? O gitsin ben öyle gelirim. Gitmez. Bu bunun birbirinden ayrılmaz parçasıdır. Sen geleceksin, o gidecek. Yani terazinin kefesi. Bu taraf basarsa bu kalkacak. Bu taraf ağır basarsa bu kalkacak. Ayet-i kerimede Rabbim. Ve tilkel eyyamu nudavilha beynennas. Bu günleri biz insanlar arasında evirip çeviririz diyor Rabbim. Bunu ne zaman? Uhud harbini kaybettiklerinde. Müslümanlar kaybetti. O zaman Rabbim bu ayeti indiriyor. Bakınız, Bedir'de siz ağır bastınız, Uhud'da da onlar ağır bastı. Sebep, yerinizden oynadınız. O Okçular Tepesi'ndeki insanlar görevini yerine getirmedi. Yani ağırlığını koymadı. Ağırlığını koymayınca da kaybettiler. Kafirler ağır bastı orada. Onun için herkes bulunduğu yerde görevini yapacak, ışığını saçacak, karanlıktan şikayet etmek tarafına gitmeyecek. Karanlıklar tamamen yok olur mu? Olmaz. Ama karanlıklar inlerine girerler, inlerine. Mesela şu anda ışık, gökyüzünün ışığı yani güneş her tarafa vuruyor. Ancak kuytularda biraz koyu karanlıklar var. Yani gölge. Ama inin içerisine, dağların altındaki ine girecek olursanız yine gece karanlığı gibi karanlıklar devam eder. Mümin imanın nuruyla, İslam'ın nuruyla çevresini aydınlatacak olursa gölge tamamen yok edilmez ama inlerine çekilirler. Orada yine hayatlarını devam ettirirler ama milletin gözünü karartamazlar, karanlıklar içerisinde bırakamazlar. Sümme kabadnahu ileyna kabdan yesira. Sonra biz onu yavaş yavaş kendimize doğru çekeriz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani güneşi veya gölgeyi, ikisini de. Çünkü gölge güneşe tabi. Güneş Allah Celle Celaluhu'nun emrine tabi. İkisi de ona tabiler. Devam eden ayet-i kerimelerde ve huvellezî erseler riyâha ve huvellezî ceale lekumul leyle libâsen ve nevme sübâten ve cealen nehâra nüşûra diyor Rabbim. Geceyi elbise kılan, uykuyu dinlenme yeri kılan Allah Celle Celaluh'tür. Gece gündüzü de dağılma ve çalışma yeri kılan yine o Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler. Gecenin faydalarını ben anlatmayayım. Bu konunun uzmanları yani güneşin batmasının da insanlara birçok faydaları olduğunu, gecenin gelişinin de insanlar üzerinde bir elbise gibi fayda verdiğini, uykunun faydasını herkes görüyor zaten. Doktorlarımız düzenli uykunuza dikkat ediniz derler. Fazla uyumak da iyi değil, az uyumak da iyi değil. Vücutunuzun ihtiyacı kadar uyuyacaksınız derler. Tıpkı gıdamız gibidir. Fazla yemeniz de zarar, az yemeniz de zarar. Vücutunuzun ihtiyacı kadarını yemeniz gerektiği gibi fazla uyku da zarar, az uyku da zarar. Vücutu zinde tutacak bir uyku bizim dinlenme yerimizdir. Yorgun bir adam dinlenmek için uzansa bir saat de zor dinlenir. 2 saatte de zor dinlenir. Yorgunluğuyla alakalı. Yorgunluğunun oranıyla alakalı tabii bu. Ama 5 dakika uyumak 1 saat uykusuz dinlenmekten daha çok etkilidir. Şöyle bir geçinivermeniz. Nedir o bilemiyorum. Ben bilemiyorum. Bilemiyorum derken bilemiyoruz demiyorum. Ben bilemiyorum. Mutlaka bunun doktorlarımız tarafından da bir açıklaması vardır. Ama Rabbim diyor ki, uyku sizin için dinlenme yeri kılındı diyor. Rabbim tarafından. Ve cealna nevmeküm sübaten ve cealnel leyle libasen ve cealnen nehara meaşa. Halkımız Amme suresi der ama Nebe suresi. Nebe suresinde yani Amme suresinde halkımızın diliyle. Amme suresinde de Rabbim gündüzü çalışma, maişet kazanma yeri, uykuyu da dinlenme yeri kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Bu özelliği uykuya veren Allah Celle Celaluhu'dur. Ama o nedir? Hani açıklaması ilim adamlarımız tarafından araştırılacak, bulunacak ve insanlara da duyurulacak. O ayrı bir şey. Benim tekrar ettiğim bir şey var hani yeryüzü Allah'ın, yeryüzünde yürüyen ayak Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Gören göz Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Konuşan dil ve tadan dil Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Ama bu insan Allah'a isyan ediyor diyordum. Rabbim bunları çoğaltıyor bize şimdi. Güneşi Allah Celle Celaluhu yaratmış. Gölgesinde dinlendiğiniz gölgeyi Allah Celle Celaluhu yaratmış. Bir elbise gibi büründüğümüz geceyi Allah Celle Celaluhu yaratmış. Kendisinde dinlendiğimiz uykuyu Allah Celle Celaluhu yaratıvermiş. Ve bağımızı, bahçemizi, tarlamızı görmemiz için ve oralarda işimizi görmemiz için Allah güneşi ve gündüzü yaratıvermiş. Rabbimin ışığı altında, Rabbimin verdiği elle, Rabbimin verdiği dille Rabbime isyan edip Rabbimin yarattığı ama Rabbime isyan eden kafire itaat etme tarafına gidiveriyor bazıları. Hocam yok öyle bir şey. Yahu dikkatle dinleyin. Veya bazı yazılanları dikkatle okuyun. Adam diyor ki, Allah'ın kitabına göre değil, Avrupa'nın veya Amerika'nın koyduğu değerlere göre hareket edeceğiz. Başka türlü hareket edenlere de fırsat vermeyeceğiz. Ben bu adamlara yani akıllı demem mümkün değildir. Bunu söylerken bile aklını çalıştıran Allah Celle Celaluhu. Çünkü o kendi aklını bile gördüğü yok. O emirlerine itaat edeceğim dediği adam da bunun aklı üzerinde etkili değil. Yediği üzerinde etkili değil, giydiği üzerinde etkili değil. Havasını o vermiyor, suyunu o vermiyor. Havayı suyu veren, tad alma duyusunu veren, görme, tatma, tutma ve koklama ve duyma duyularını veren Allah Celle Celaluhu ikinci plana itip geriye atıp başkalarını öne geçirme tarafına gidenlere de biz yine acıyalım. Onlara merhametle davranalım. Müslüman olmaları için gayret gösteriverelim. Ki Hazreti Adem'in çocukları olarak hepimiz yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapalım. Kula kul olmayalım. Seyrettiniz ve dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.